Is het niet raar dat iemand nooit zal weten of je een baas ging of zo kon eten? Iemand van wie je de roep te leren. En dan ga ik op een vroege dorp riskeerde. Mijn vorm, een baas op de Sarenka. Champignons en dergelijke eetwaar.